Ikiwa leo duniani binadamu kafanya haya mambo tulionayo, television na hivi na hivi. Kitu kinafanyika huko Uholanzi. Umekaa chumbani kwako na remote control unarekebisha. Unaangalia mchezo wa futboli na namna ya goli linavyoingia, namna anatolewa nje mtu kwa rekodi, kila kitu nakiona uko pale nyumbani kuchumbani. Na sio kama hiyo game imechezwa juzi, hapana, ni wakati ule ule live. Hayo Mwenyezi Mungu simtajabie kuwafanya watu motoni na peponi kuzungumza. Utazungumza. Katika kelele zao watu motoni, wanaudhu billahi min haula. Watakuwa wanasema hivi, kuambia watu moto watu peponi. An afidhu alaina min alma. Jamani mloko huko, tumiminieni angalau maji ya huko, si maji ya huko. Japokuwa takataka hamzitaki, yaliokuwa machofu, machafu, tumiminieni. Au mimma razakakum Allah, au katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuruzukuni. Tusaidieni jamani. Qalu, watu wa peponi watawajibu watu wa motoni, inna Allah haramahuma ala alkafirin. Hakika mawili hayo mnayoyaomba Mwenyezi Mungu ameharamisha juu ya makafiri. Nyinyi chakula chenu ni mzakumi, maji ya moto na usaha unaochuruzika kwa watu wa motoni. Kama Mtume alivyosema, man shariba al-khamra saqahu Allahu min tinati al-khabali yawm al-qiyama. Mwenye kutumia chochote cha kulevya, Mwenyezi Mungu atamnywisha kitu kiitwacho tinatul khabali siku ya kiyama. Maswahaba ndio nilikuwa walikuwa gumu, ikabidi waulize. Qalu wama tinatul khabali ya rasul Allah, ndo nini kitu hichi kiitwacho tinatul khabali? Qal, mtu akamwambia, addamu wasabidu min ajisadi ahli nnar, ni damu na usaha unaochuruzika kwa motoni. Yeye mwenyewe mtu kaungua, hawahi kujifyonza, akajinyonya, kashavamiwa na watu chungu nzima wanamnyonya msaha usaha. Kiu ile ukita mpaka manake. Basi juhudi zao mitume zilikuwa zinaongezeka baada ya kuwapata watoto, kujitahidi kuwatenga mbali na shari. Na jambo la mwanzo walilokuwa wakashughulika nalo ni kutengeneza itikadi za watoto wao, kama qala taala wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna msije mkafa illa wa antum muslimuna, isipokuwa na nyinyi mmekuwa ni waislamu. Hatta inda al-wafati, mpaka wakati wa kutoka roho. Anna Yaqub alayhi salamu, Nabii Yaqub juu yake amani, yuridu al-itminana, anakusudia kutuliza kifua chake, hana raha. Kisha fika sasa katika wakati wa sakaratul mauti, punde hivi ataga dunia. Lililomkaa kifuani ni nini? Wanawe. Itakuwaje? Anataka kupoa moyo wake kiondoka duniani. Ala aqidati abnaihi, kuhusu itikadi walionayo watoto wake baada wafatihi, baada kifo chake. Akasema Mwenyezi Mungu kutusimulia hayo huku akiwa na wasuta Mayahudi, am kuntum shuhadaa, au nyinyi mlikuwepo mashahidi, idh hadhara yaqub almautu, pale yalipomhudhuria nabii Yaqub mauti, idh qala libanihi, kumbuka aliposema nabii Yaqub kuambia wanawe 12 wamemzunguka, akiwemo nabii Yusuf na Binyamini wako pale. Aliwaambia ma taabuduna min ba'di, nini mtaabudia nyie baada ya kuondoka duniani? Mzee wenu sasa hivi ni kwa mguu njiani. Kalu, wakajibu watoto kwa pamoja, naabudu ilahaka, sisi mzee ustaharak, tumelelewa katika nyumba ya mtume na tumeshiba tauhidi, hakuna litakalo tuyumbisha tukatoka hapo. Naabudu ilahaka, sisi tutaabudia Mungu wako, wa ilaha abaika, na huyu huyo ndiye Mungu wa wazee wako Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa, ilahan wahida, ni Mungu mmoja tu. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwa Mwenyezi Mungu huyo ni waislamu, ni wanyenyekevu. Ukiacha hayo, wa hadha Luqmanu, na huyu naye Luqmani, na sura nzima iko kwenye Qur'ani imeitwa sura Luqmani ili watu wapate tuka kidogo. Nani Luqmani? Kwani kafanya nini Luqmani? Yuwajihu ila ibnihi, na yeye bila vile anaelekeza kwa mwanawe, wasaya adhima, wasia mkubwa kabisa. fayanhahu ani shirki, jambo la mwanzo kabisa anamkataza mwanao shirikina. Ya bunayya la tushrik billah, tahadhari katika maisha yako mwanangu, usije ukamshirikisha Mwenyezi Mungu. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni katika dhulma iliyopita mpaka kubwa mno. Maana umeichukua haki ya kuabudu Mwenyezi Mungu ukakipa kitu hakiwezi chochote, hiyo ni dhulma kubwa. Dhulma hii haiwezi hata mtu yeye mwenyewe kufanyia nyumbani kwake, iwe yeye ndo alooa akatoa mahari, analisha hapo alipo, akivisha, anajitahidi kulipia nyumba, analipia gharama za umeme na pengine analipia gharama za maji, anajitahidi halafu aje kute ready handed heshima ile kwamba yeye ni mume, aje mkute mwingine pale ndo anahudumiwa, ndo anaopewa, unaweza takuaje hapo? Si huwa mtu mara moja ulia mbalini atakubali hivi Mwenyezi Mungu kupewa heshima, kupewa ufadhili kama huu, aombe umbo lililokamilika, khalaqa fasawa, atiye sura, alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yashau, afanye aloyafanya, ameemesha alivyoniemesha, halafu aje amkute mja wake amechochama kwenye mjiti, anazungumza na miti kwa kuitakidi pana mashetani pale, tena apige magoti kwa heshima kubwa. Heshima hiyo hata haifanye kwenye msikiti wakati anaposali, hana heshima hiyo pengine, lakini pale azungumze mpaka analia, na kama kuna kaburi mbele yake mpaka analia machozi. Waungwana, simameni kwa mliko, mtutizame hali zetu huku, sisi hali ni mbaya sana, hatuna wengine sisi wa kuwashtakia mambo yetu isipokuwa. Atakubali wapi Mwenyezi Mungu kama hiyo? La mwanzo hili mzee Lukmani anamuhusia mwanawe, kwani jambo la ushirikina Mwenyezi Mungu anasema katika aya mbalimbali kwenye Qur'ani, wa man yushrik billahi, na yoyote mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad harama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu ameharamisha pepo kabisa, hawezi kuiona. Wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad iftara ithman ithman adhim, ameizusha dhambi kwa kubwa. Wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faka'annama kharra minas samaa, mfano wake kama aliyeporomoka kutoka juu, chombo kimepaa umbali wa futi 1500, 2000, 3000, haoni hata mawingu chini, haoni kitu chini, hata bahari haioni, kila kitu kiko juu. Halafu ajaporotoke mtu kwa juu siku moja mbali, atakutoka nje, unadhia patafika kitu ardhini. Fakanna ma kharra minas samai fatakhtafuhu tayru, wakapita kama dono dono wa ndege huko juu angani, au tahwi bihi rihu, au kumpeperusha upepo, fi makanin sahihi, katika pahala pambale pajulikani wapi. Shirki hiyo. Lukmani, uzazi, ulezi, tujitahidi kwanza kuelekeza watoto wetu kwenye itikadi kwanza iliyo sahihi, tuhakikishe kwamba wamechukua kitu ambacho sisi tulikuwa nacho, tuwarifishe jambo la kumkubali Mwenyezi Mungu, kumwamini Mwenyezi Mungu, na sio itikadi tu yoyote ile, itikadi iliyo sahihi. Haruhusiwi mtu kutia kwenye moyo wake itikadi mbaya. Sisi ana dalili nayo kwenye Qur'ani, ana dalili nayo kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad, itikadi iliyo sahihi. Fayanhahu ani shirki wa yubayinu lahu, na baada hapo anambainishia qabahahu, uovu wake ushirikina, kama ni dhulmun adhim, liyanfira minhu, ili apate kukimbia mtoto huyo kwenye shiriki hiyo. Wa yaamuruhu, na baada ya hapo anamwamrisha mwanawe, biikamati salati, kusimamisha swala. Lakini sisi watoto wetu wakati mwingine mtu wala haoni fahari kwa mwanawe anaswali au anashasalisha, yuko juu ya mimbari anahutubu, haimjui fahari. Na usishangae kusikia mtu anagombana na mwanawe kama kajitia kwenye kikundi cha watu. Usishangae kama kajitia kwenye kikundi cha watu wema msikitini, usishangae kumkuta mzazi kahamaki. Anataka nini mwanawe awe? Mwanawe awe na kazi nzuri ya mshahara. Mwanawe ajulikane ni mchezaji wa futboli sana. Fahari yake awe anaitwa Zidini Zindani mwanawe, na nyuma mgongoni kwa kuna nambari 10 ama hapo mzee barabara. Fahari yake kubwa mno. hata kama mtoto yule anarejea nyumbani na kibukta chake kwenye mapaja katimikavu na vibaya, yeye mzazi kama kaka na mkewe pale ambaye ni mama yake ile mtoto, na pengine kuna mabanati wengine pale dada zake ile mtoto, haoni ubaya wowote, madhali yeye kachukua sifa ya zidani au sifa ya figo au sifa ya mwingine yoyote yule, basi yuradhi mtoto mzee. E bana we, wewe una fahari kwamba mwanao amekaa juu ya mimbari na kutubu, anazungumza na watu, anaamrisha mema, anakataza mabaya. Una fahari kwa mwanao ni hafidh wa Qur'ani, amekunywa Qur'ani na soma mbele za watu. Una fahari kwa mwanao anasalisha, watu wanampenda kiraa yake, anasalisha na hawaridhii mpaka wewe imam. Una fahari hiyo? Basi Luqmani anamwamrisha mwanawe asali, walamri bil maarufi, na ashikamane na jambo la kuamrisha wema, wanahya anil munkari, na kukataza uovu, wasabri ala al masaibi, wasbir ala ma asabak, tena anamwambia inna dhalika min azmi al umur, na kusubiri kwenye misiba, asiwe mwepesi kuvunjika moyo. Katika dunia mwanadamu ndo katayarishwa hivyo na Mola wake, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad wa walidin wa ma walada laqad khalaqna alinsana fi kabadin, sisi tumeumba mwanadamu katika tabu na matatizo, tokea kuumbwa kwake kapita katika dhulumati thalathin, ni ishara kwamba tunampeleka kiumbe katika tabu na maisha yake duniani ndio hivyo hivyo, tabu na mashaka, wakati mwingine anakipata, wakati mwingine anakikosa, mara anaumwa, mara kaondokewa, mara imeungua moto, mara hivi mara hivi, njiani mara tairi yake hiyo imelipuka panchari, usiku wa manane mwituni hapo alipo. Hivi ndivyo tumemtayarisha kiumbe huyu, tumpime, tumtizame imani zake zilivyo. Kwa hivyo anatakiwa binadamu awe na subira kubwa. Wayanhahu anil kibri, anamkataza Luqmani mwanasi kuwa na kibri, wa ihtiqari an-nasi, na kudharau watu, wal fakhri wal khula wal khuyala, na kuwa na fahari na mambo ya jeuri na majivuno. Hadha ma qassahu Allah, haya kwa ufupi ni yale ambayo Mwenyezi Mungu ametusimulia, alaina juu yetu, fi kitabihi, ndani ya kitabu chake, min bayani mawaqifil anbiya, katika kutubainishia kisimamo nafasi waliokuwa kitumia mitume, maabinaihim, pamoja na watoto wao, li naktadi bihim, ili sisi tutaposoma Qur'ani tuwafuate mitume katika kuwalea watoto wetu, wanudiriku aidha mamasulia, na tupate kutambua kumbe kuna ukubwa wa kuulizwa, kuna ukubwa wa kuhusika mtu, al-auladi kuhusu watoto, ala abaihim, juu ya wazazi wao, watoto watakawaengeshwa sana, washughulikiwe mno. Asidhani tu mtu kwamba analisha, anavika, anastarehesha, hapa kanunua baskeli, hapa kanunua hivi, hukatazwi. Madamu mtoto anakutia hii, madamu mtoto hodari katika madrasa, hodari skuli, watakumfurahisha, unamwinkareji, unamtia spidi zaidi, unamwambia safari hii umetokea wa pili, katika tamu ijayo ukitokea wa kwanza, basi nakutolea chuma kipya cha baskeli hivi na hivi, unamtia ari, hukatazwi. Lakini baada ya kumweka sawa katika imani yake kwanza, tauhidi yake kwanza, ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, laqad akhbara an-nabiyyu, kwa hakika ametoa habari mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallama, anna tifla hina yuladu, wakati ya kwamba mtoto mdogo wakati anapozaliwa, mtume katoa habari, yuladu ala alfitra, huwa anazaliwa akiwa juu ya tabia ya kimaumbile ya kumtambua mola wake, kila kizaliwacho katoa habari mtume, ala alfitrati salima, akizaliwa ni mweupe, ana tabia iliyosalimika, alqabila fil khairi, tabia hiyo iko tayari kupokea na kuelekea kwenye khairi, yategemea sasa wazazi wake atafanya nini sasa. Fa idha budirta bil khairi, utapokimbili, fa idha budirat, zile tabia zile za kimaumbile zikiwa hiwa zikapelekwa bil khairi, kwenye khairi, qabilathu, hupokea tabia zile khairi ile, tena upokea min ghairi suubatin, bila ya uzito wowote wala kalifatin wala ugumu wowote. Upokea na mtoto kamuona moja kwa moja anafuata mkondo ule. Kwa nini? Li anna Allah ja'ala fiha kabiliya, Mwenyezi Mungu amejaalia ndani ya tabia za kimaumbile za mtoto mchanga zina tabia kupokea tu, kurithi tu, ni wigo mtu upo na kuwa nao kati ile pale. Yategemea katika nyumba atakozaliwa mna nini ndani ya nyumba ile. Bas. Walianahu yuwafiku aslaha alladhi, mtoto yuko tayari kuwafiki asili yake kwa tabia zile za kimaumbile. Anawafiki tabia ambazo futurat alayhi, zimepangwa kwa ajili yake yeye. Lakini wa inma tanharifu hadhihi alfitra, zitaweza kwenda kinyume zikakaa upande tabia hizi, watatagayaru na zikabadilika, an khilqatiha, kutokana na tabia zake zilizoumbiwa, bisu'i tarbiya, kwa uovu wa malezi. Tarbiya zote walqudwa fi sayyi'a, na chakufata kilichokuwa kibaya. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema wazi wazi, kullu mauludin, kila chenye kuzaliwa, yuladu ala alfitra, kinazaliwa juu ya tabia ya kimaumbile bila ya kustahimtu yoyote. Bwana mtume ametupa wazi wazi, faabawahu, ni wazazi wake wawili, mtoto huyo baba na mama. Yuhawidanihi, hao ndo watumfanya mtoto kuwa Myahudi, au yunasiranihi, au kumfanya akawa ni Mnasara, au yumajisanihi, au wanaweza kumfanya mtoto akawa ni mwenye kuabudia moto. Ni wazazi wawili hao. Ayu tarbiyati al-aba'i al-munharifa, tabia yoyote ya wazazi kenda upande, hiya lati tuhawiru tifla, tabia hizo, ulezi huo, ndiwa utomgeuza mtoto min dini alfitra, kutoka katika dini ya kimaumbile, aladhi huwa alislam, dini yenyewe uislam, ila dini alyahudi, yukampeleka kwenye dini ya kiyahudi, au nasara, au almajusi. Ndiyo maana mtoto akizaliwa, jambo la mwanzo bwana mtume ameweka sunna kubwa na ina athiri, sunna hiyo kubwa mno. Akizaliwa tu, jambo la mwanzo mtume anasema kimbilia kumuadhimia mtoto katika sikio lake la kulia, kabla hajaanza kusikia upumbavu mwingine kiduniani. Sikio la kulia lipelekee wito wa Mwenyezi Mungu katika ibada ya sala. Ndani ya wito huo kuna Mwenyezi Mungu kutajwa kuwa ni mkubwa kuliko chochote. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kama adhana tunavyojua vile. Na namuadhimia bi sauti hadi ay ghairi alim, sauti ya polepole, usije ukamchana sikio mwanao kwa kumpayukia kidogo kidogo kabisa. Na katika sikio la kusoto iko hadithi imekuja, ingawa dhaifu kidogo, lakini unamkimia sala. Nini maana yake mambo haya? Maana yake ulida mtoto huyu kazaliwa muwahidan billahi, ni mwenye kumpokesha Mwenyezi Mungu, ana jingine yuladu ala alfitra wa yuhibbu, na kitoto kile kitapenda, an yasmaa kalimata tauhidi, kisikilize kwanza neno la kumpokesha Mwenyezi Mungu kabla yoyote. Litasila kalimatu tauhidi, ili lipate kufika neno la kumpokesha Mwenyezi Mungu, minal udhuni, kupitia kwenye sikio, ila alqalbi muwahid, mpaka kwenye moyo huo ulio safi kabisa utue kwanza maneno hayo. Walau kashafta an qalbihi, na lao kama utokashif moyo wa mwanao mtoto mchanga, la wajadtahu maktuban alayhi, pengine uje uone mpaka ile mishipa ilivokaa ya damu imejiandika wenyewe. Imejiandika nini? La ilaha illa Allah. Hayo mambo usiyokayaona kwenye miti tu na pamphlet kutolewa na hivi na hivi, hayo kama utaupasua moyo mtoto mchanga, uangaliwe moyo mtoto mchanga pale ndo kwanza azaliwe, unaweza kukuta maandishi la ilaha illa Allah. Kwa hivyo fahafidhu ala fitrati abnaikum, hifadhini tabia za kimaumbile za wenenu, minataghyiri, kutokana na kubadilika, zihifadhini tabia hizi akthara mimma tuhafidhuna ala arwahihim, kwa zaidi kuliko mnapohifadhi roho zao. Si unapapatika, si unahangaika, akiumwa kidogo nampeleka hospitali, uzito wake mbona unapungua, mbona hanyonyi uzuri siku mbili hizi huyu, mbona hivi, unahangaika mbio mbio. Basi hifadhini tabia zao za kimaumbile kuliko mnavyozihifadhi roho zao. Wa ajisamihim, na kuliko mnavyohifadhi vilili vyao. Minal isabati bil amradhi, katika jambo la kufikwa na maradhi. Wal jinayati, na mambo mengine mbalimbali ya kuangamiza. Inna tifla, hakika ya mtoto. Fi nashatihi, katika kukua kwake. Fahamuni kwamba la yudriku awaqib al umur, hawezi kutambua mwisho wa mambo itakuwaje, wala hajui. Wewe mtu mzima unajua tu mtu mnakufanya hivi anapata wazimu, mtu mnakufanya hivi anapata hivi, wewe unajua shona mengi, lakini kile kitoto hakijui. Atakujifanyia mambo tu yoyote kitokezea, akamdanganya, nitakupa pipi, nitakupa hivi, nifate huku, hajui maskini. Atamfuata kumbe hayawani, anamwita jambazi, anaona kumtia chumbani, anambata jitu la miaka 50 40, usikie kamkamatwa na mtoto wa miaka 6 7, kenda kumharibu. Hii maana yake nini? Hadiriki yule mtoto kujua mwisho wa mambo itakuwa, hajui, anataka ulezi makini kabisa kwa wazazi wake. Wala yaarifu dhara, na wala halijui lenye kudhuru, minan nafi'i, kutokana la kunufaisha. Kama la yastati'u, kama vile vile mtoto hawezi, aniwafiri nafsihi, kujitafutia nafsi yake, alkuta chakula, hakiwezi kutafuta mtoto. Bora mtoto wa mbuzi inshallah, bora mtoto wa kuku, baada ya kuzaliwa tu tayari anafahamu riziki nitapata vipi. Lakini kwa binadamu anachelewa sana, atafika mpaka baligh bado hajaweza kuchuma riziki upande wake, yupo tu ana lot. Mambo yake yote ya kupangiwa pangiwa, ya kufundishwa, ya kuelekezwa. Mbuzi akishamzaa mwanawe, dakika ile ile anachupa chupa, anaruka ruka, ziwa liko wapi, na siku mbili tatu baada ya wiki moja huyo mbuzi anaingia kula majani. Lakini kwa binadamu hajiwezi, anataka ulezi kuangaliwa sana mwanadamu. Na Uislamu katika pahala uliposhughulika sana, umeshughulika sana na malezi ya watoto wake. Wal malabisa, wala hawezi mtoto kujitafutia mavazi. Wal maskan, hata pa kukaa pia hapajui. Wa innama walidahu, ni hao wazazi wake wawili, huma almukallafani, wao ndo walokalifishwa bitawfiri hadhihi ashiyaa, kumtafutia mtoto vitu hivyo kwa ajili yake. Walihadha, na kwa ajili hii basi, amara Allahu alwalada, amemwamrisha Mwenyezi Mungu mtoto, an yashkura liwalidaihi, akija akipata fahamu barabara, sheti ashukuru wazazi wake wawili. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, awashukuru na wazazi wake wawili, ajajikute mtoto du, mbaktika sana mi, babangu Muislamu, mamangu Muislamu, aliyemzaa babangu Muislamu, aliyemzaa mamangu Muislamu, oh, nimepita kwenye mikondo ya Kiislamu mi, na wengine wametoka katika migongo ya kikafiri. Mzimu angetaka hata mia angetoa kwenye migongo kafiri, lakini kanitoa katika barabara nzuri ya salama kabisa. Hapa ni pahala pa kushukuru mtu kwa wazazi wake hapa. Na wazazi hao awafikirie walikuwa na maisha gani, ya raha au ya dhiki, pale walipompeleka shule wakamsomesha, pengine alikuwa mtoto anafukuzwa, uniform hana, anakwenda mtoto pengine nywele hakuchana, hana maangalizi mazuri, watu taabani nafsi zao, hana cha kutafuna, hata risesi hata chika kutafuna. Wazazi wakajitahidi hivyo hivyo kumlipia karo mtoto wao, kumnunulia uniform mtoto wao, mambo yakitakiwa wananunua, mpaka mtoto kajiweza. Anayashukuru liwalidaihi, ashukuru wazazi wake wawili, hadha almarufa, kwa wema huo aliofanyiwa, wayaruddu, na yeye arejeshe, alaihima, juu yao wazazi wale, hadhihi aljamil, uzuri huu, fayakulu, awe anasema, rabbi irhamhuma, aombe sana mtu dua hii, na dua hii inaleta riziki kwa haraka, kwa kasi na kwa maajabu. Siku atakayoacha mtu kuombea wazazi wawili dua, ndo siku ambayo ataona mambo yake yatakatika. haribika haribika. Riziki zinakwenda kwa tamaa, zinakata makata, tabu na mashaka, anatafuta nini kinamsibu, kumbe kawasahau wazazi wake wawili. Na huyo mtoto ni katika chumo la wazazi. Lolote jema alifanyalo, madha wazazi wake wamemshughulikia kumtabikia, wazazi wanakuwa ni pensionia, wanapata fungu lao tu huko. Madhali mtoto wao anafanya mema. Hata kama hawaombei dua, lakini kule kuwaombea dua ni katika fani yake, sehemu yake huyo mtoto ya ibada. Amali zote za viumbe zinahudhurishwa kwa arwahi nyingine. Na wazazi hupata tabu sana zinapohudhurishwa arwahi za watoto wao, wakasikia kwamba watoto wao wanafanya hivi, wanafanya hivi vibaya vibaya, wanapata tabu sana, sononiko mkubwa. Oh, oh, mwanangu yuko hivyo. Nilipata tabu nikamsomesha nika hivi nika hivi. Ah, sasa kariera ikakaa kama hivyo. Hupata tabu mzazi kabisa. Na roho mpya ikaenda mbinguni baada ya kutoka duniani akashafishwa. Ikiwa ni mja mwema kafika katika raudhatu min riyadhil janna pale, basi huzongewa na ruhi za watu wema wote. Kila mmoja atakujua habari ya duniani, mwanao yukoje. Basi huulizwa mtu, je, unamkumbuka fulani fulani huko? Eh, namkumbuka. Hebu nipe habari yake yukoje. Bado yuko msikitini, bado anaendelea? Bado yuko hivi hivi? Akijibiwa akiambiwa kwamba oh, mwanao zamani gani kishakufa? Kaafa kwa miaka 30 nyuma. Madhal hakupita pale pa watu wema, basi mzazi pale pale mvunjika moyo, basi mwanangu ingia motoni. Madhal roho ya watu wema haikupita hapa. Ikiwa kwa zamani, basi mwanangu kishangamia. Basi rabbi irhamhuma, mola wangu wa rehemu wazazi wawili hawa, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi kwa mdogo. Amarahu Allahu an yad'u lahumu, Mwenyezi Mungu amemwamrisha mtoto aombe dua wazee wake, bi rahmati, kwa hizo rehema min Allah kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama rahimahu, kama alimrehemu yeye, fi sigharihi, katika udogo wake, wa dhafihi, na udhaifu wake. Fa rabbayahu, wakamlea wazazi wake wawili, khuluqiyan, kitabia, wa jismiyan, na kiwiliwili, wa diniyan, na wakashughulika mpaka dini yake mtoto akaifanya barabara. Hatta istaqama ala dinihi, mpaka mtoto akaweza mwenyewe kusimama juu ya dini yake. Wastaghna binafsihi, na sasa akawa naweza kujitosheleza mwenyewe, an ghairihi, kutokumtegemea mwingine. Chakula chake sasa anakiweza, na karibuni hivi atapewa mke. Lakini hayo yote alipata kwa msaada wa Mola wake, na kwa thamana vile vile kwa wazazi wake vile vile. Sina budi kuikata maudhui, ingawa sijafika mwisho wake. Sitopenda kutawilisha muda kwa usiku huu. Khairul kalami awsatuha, ubora maneno ni yale katika kati yake yaweze kupokewa na kufikiriwa, watu wakenda kuyawaza, kuliko rundo la maneno ambalo baadaye itakuwa mtu kapoteza yote. Najua kwa bakio yenu ni kubwa zaidi. Miaka zaidi ya mitatu tokea tumeachana katika ziara ile ya mwisho niloifanya, najua kwamba watu wanakiu kubwa sana, lakini vile vile khairul kalami au satuha, bora ya maneno ni yale katika kati yake. Na bado ningaliko Malindi hapa kwa muda siku tatu, tutakuwa pamoja katika kukumbushana, kuwaidhiana, kupeana riziki ya roho hii. Ikikosekana hii itakuwa taabu binadamu. Wa min huna wa ma adraka ma huna, huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hapa tulipo ndugu Muislamu, umeingia pala pakubwa. Hakuna nafasi iliyokuwa nzuri duniani kuliko nyumba ya Mwenyezi Mungu, msikiti. Na ukiingia hapa aghlabu yake watoka na zawadi nzuri. Ifikishe zawadi hii kwa wale ambao kuisikia, waambie nao vile vile. Majumbani yuko yende mambo vile vile. Na yakulu alhabibu almustafa, bwana mtume alikuwa mara nyingi akisema katika madrasa kama hii, yeye ndo muasisi, alikuwa akisema albirru la yabla, wema hauozi, lakini vile vile wadhambu la yunsa, na dhambi ukifanya haisahauliwi. Wadayanu, na yule Mwenyezi Mungu ambaye ni mlipaji, la yamutu, yeye hafi, yupo anaangalia amali za waja wake. Kwa hivyo ukiyaona haya mambo ni ya kukuongoa, i'mal ma shi'ta, fanya upendavyo. Na ukiona upuuzi mtupu, ukaje kwa watu tokea magharibi mpaka saa hizi, upuuzi mtupu, watu wazima na akili zao, ukiona haya maana haya na maana, i'mal ma shi'ta, fanya upendavyo. Kama tadinu tudanu,